wystawy, spotkania z twórcami. Na festiwal zapraszają Tarnowskie Centrum Kultury oraz główny partner festiwalu Grupa Azoty. Patronem medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do minus 50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, jest 16. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Trwają walki w Kramatorsku, a premier Tusk mówi o sytuacji na Ukrainie, że to niewypowiedziana, ale wojna. Tak naprawdę mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo. W tym przypadku przez Rosję. Wypadek busa na Pomorzu. 6 osób jest rannych, w tym 2 dzieci. W Warszawie, strugach deszczu, obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale wiadomo, taki mamy klimat. Siły antyterrorystyczne odbiły z rąk prorosyjskich separatystów w Kramatorsku siedzibę delegatury Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i miejscowe centrum telewizyjne. Operacja w mieście znajdującym się 15 kilometrów od Słowiańska, czyli głównego bastionu przeciwników władz w Kijowie, rozpoczęła się w nocy. W tej chwili walki trwają w centrum. Zamknięte są sklepy i targowiska. Nie kursuje transport miejski. Dowódca operacji ujawnił, że po stronie sił rządowych zginęło 5 żołnierzy, a 12 zostało rannych. Siedziba Służby Bezpieczeństwa jest już pod kontrolą Gwardii Narodowej, podobnie jak wszystkie posterunki separatystów wokół miasta, a także lotnisko i wieża telewizyjna. Na antenę wróciły ukraińskie kanały. W centrum Kramatorska dochodzi do wymiany ognia, płoną opony. Spalono także trolejbusy i autobusy. Transport publiczny, sklepy, bazary nie działają. Kierownictwo operacji antyterrorystycznej podkreśla, że przebiega ona w wyjątkowo trudnych warunkach, ponieważ mieszkańcy są wykorzystywani przez separatystów jako żywe tarcze. Na razie nie wiadomo, jakie będą dalsze plany ukraińskich wojskowych. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Choć prorosyjscy separatyści uwolnili w Słowiańsku przetrzymywanych od ponad tygodnia wojskowych obserwatorów, w tym polskiego oficera, na Ukrainie wciąż dochodzi do eskalacji napięcia, dlatego zdaniem premiera Donalda Tuska mamy tam do czynienia z wojną, nietypową, bo nie została wypowiedziana. Czy jest jeszcze miejsce na inicjatywy dyplomatyczne? Coraz bardziej wszyscy tracimy nadzieję, bo wtedy, kiedy ofiary liczą się już dziesiątki i kiedy używa się broni, kiedy zestrzeliwuje się śmigłowce, kiedy używa się broni rakietowej i to wszystko robią tak zwani separatyści, no to przecież wszyscy widzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. I zdaniem premiera głosy płynące z Zachodu o zaangażowanie się Władimira Putina w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie są niefortunne. Wprost przeciwnie. Według Donalda Tuska powinniśmy apelować, by Władimir Putin przestał się angażować. 6 osób, w tym 2 dzieci rannych w wypadku na Pomorzu na trasie Kościerzyna-Egiertowo w miejscowości Kłobuczyno. BMW zderzyło się z busem. Jak informuje policja, samochód osobowy próbował wyprzedzać. Zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył w nadjeżdżające z naprzeciwka auto. Krajowa 20 jest zablokowana. Lepiej wybrać objazd drogami lokalnymi. Była wojskowa defilada i koncert węgierskich orkiestr. Tłumy warszawiaków mimo chłodu i deszczu przyszły na Plac Zamkowy świętować rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. 223. rocznicę. Prezydent Bronisław Komorowski apelował o wdzięczność dla jej twórców. Pod oddziały na ramię. Broń! Jak co roku nie zabrakło ceremoniału wojskowego, wciągnięcia flagi państwowej, a także hymnu. Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Choć aura nie dopisała, warszawiacy tłumnie zgromadzili się na Placu Zamkowym. Wprawdzie konstytucja nie zapobiegła rozbiorom, to jednak była dowodem na to, że Polacy nie pogodzili się z utratą niepodległości. Dlatego prezydent dziękował tym, którzy obchody przygotowali, ale także przyszli uczcić święto Konstytucji 3 maja. Pogoda nas nie rozpieszcza, ale wiadomo, taki mamy klimat. Cieszmy się z tego, że jest dobry klimat i dobra pogoda dla Polski w sensie politycznym. I nawoływałby, pamiętając o pradziadach, szanować twórców współczesnej wolności. Z Placu Zamkowego w Warszawie, Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Pracownicy unijnych instytucji protestują przeciwko kontrowersyjnym zmianom tras samolotów, które latają nad Brukselą. Wprowadziły je belgijskie władze, ale zdaniem przeciwników tego pomysłu zagrażają one zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców stolicy. Przedstawicielka jednego ze związków zawodowych reprezentujących urzędników napisała list otwarty do szefa Komisji Europejskiej. O co chodzi w tym sporze, wyjaśni Magdalena Skajewska. Nowy plan ruchu lotniczego wprowadzony w lutym tego roku przyczynił się do znaczącego zagęszczenia lotów nad Brukselą. Każda gmina musi teraz zmagać się z hałasem maszyn startujących z głównego lotniska w kraju. Stało się to z dnia na dzień bez wcześniejszego powiadomienia ani konsultacji z mieszkańcami. Czytamy w liście szefowej związku. Podkreśla ona, że hałas od rana do wieczora ma negatywny wpływ na sen i samopoczucie osób, które są na niego narażone. Jednocześnie autorka wskazuje, że zmiany w ruchu lotniczym stwarzają ryzyko ataku terrorystycznego na miejsca strategiczne w Brukseli, jak Parlament Europejski, Rada czy Komisja. Stąd apel do José Manuela Barroso o interwencję i podjęcie rozmów z belgijskimi władzami, by znalazły rozwiązanie problemu. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Jeśli gdzieś świeci dziś słońce, to tylko na północy kraju, na przykład w Sopocie. Poza tym chmury i deszcz. Tylko 5 stopni we Wrocławiu, w Krakowie 8, w Świnoujściu 11. Na szczęście niedziela, ostatni dzień długiego weekendu, zapowiada się nieco lepiej. Będzie więcej słońca, a termometry pokażą od 11 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Autopromocja. Miłość własna, czyli artyści kochają siebie w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. 29 artystów plus Narcyz. Autor Bogusław Deptuła. Magazyn bardzo kulturalny. Transmitowany w Sopockiej Galerii. W finale majówki, czyli jutro o 19:00 Barbara Marcinik oraz Dorota Nieznalska, gość, i dyrektor Zbigniew Buski. Zapraszamy. Trójkowy znak jakości. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Na Statoil wyjątkowa okazja. Hot dog za jedyne 2 zł. To prawda, zaskakująco niska cena hot doga na Statoil. Przyjedź i spróbuj. Teraz hot dog zawsze 2 złote. Statoil. I droga jest prosta. Co jest najlepsze w weekendzie? To, że można odpocząć i to, że na obiad ryba. Pyszna, zdrowa, można ją przygotować na wiele sposobów, a do tego wszystkiego jest teraz w super cenie. Bo teraz w Lidlu świeży, soczysty i delikatny łosoś za jedyne 2,99 za 100 gramów. Dorada po 1,79 zł za 100 gramów, a Pstrąg tylko za 1,49 zł za 100 gramów. Przyjdź do Lidla po łososia, doradę, Pstrąga lub inne ryby idealne dla całej rodziny. A najlepiej spróbujcie wszystkich. Zapowiada się długi obiad. Lidl. Mądry wybór. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśliwiecka 357. Dziś wyjazdowo, bo w Sopocie tutaj na kulturalnej plaży Trójki, otwartej przed godziną 12 już oficjalnie. Proszę Państwa, witamy bardzo serdecznie. Skład następujący w Warszawie: Anna Gacek, Iwanka Kunewa. Tutaj Wiesław Szala, Romuald Wrzodak, Piotr Stelmach. No i Państwo, co jest bardzo ważne, chciałbym Państwa jakoś zaktywizować, dlatego że ja rozumiem leniwe sobotnie popołudnie, ale kochani, jakby nie było, jesteśmy na antenie. Dzień dobry Państwu! Dzień dobry. Proszę być pewnym, że jeszcze kilka takich próśb w czasie tej audycji do 18 będę miał. Nie możemy zacząć inaczej, bo z tego miejsca, właśnie z Trójmiasta i z Sopotu pochodzi kilka zespołów, do których się przyklejaliśmy, czy przyklejamy od lat, i to jest naprawdę bardzo miły związek. Saluminezja, Miłość, zawsze dodawali nam siły tą piosenką. Niech zaczną dzisiejsze spotkanie przy Myśliwieckiej 357. Bardzo proszę. Saluminezja, Miłość. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, muzycy tego zespołu odwiedzą nas tutaj na Kulturalnej Plaży Trójki dzisiaj po godzinie 17:00. Utwory z ich drugiej płyty, jeszcze nie wydanej, bo zdecydowali się publikować je jeden po drugim. Na razie tak może bez formy fizycznej, ale kiedyś ta płyta, i mamy nadzieję, że to będzie ten rok, się ukaże. Proszę Państwa, przed godziną 12:00 otworzył oficjalnie Kulturalną Plażę Trójki. 3 tygodnie temu grał w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Co jest zadziwiające, bo zawsze to powtarzaliśmy przed tym koncertem. To był jego pierwszy... Nieprawda, to zaraz mnie poprawi. Leszek Mączczar, witam cię bardzo serdecznie. Witam serdecznie. To z moich obliczeń wynika, że to był drugi koncert w Trójce, ale nie jestem pewien, bo tych koncertów jest sporo, więc one mi się wszystkie mylą, ale w Trójce chyba już grałem. Możesz być pewny, że to mierzyliśmy. To znaczy takiego występu solo, tak długiego i tak zamkniętego w formie takiej właśnie zamkniętej artystycznej całości, jeżeli chodzi o ciebie, nie było do tej pory. Leszek, wręcz nawet gdybyś od godziny 11:45 był non-stop na antenie nawet, to i tak bym cię poprosił o kilka słów, ponieważ to miejsce tutaj wydaje mi się już najbardziej chyba charakterystyczne, jeżeli chodzi o ciebie. Pamiętam naszą rozmowę sprzed kilku lat tutaj. My rozmawialiśmy wtedy przed kamerą, co nie było może tożsame z radiem, ale wskazałeś mi wtedy ręką takie miejsce gdzieś tam po lewej stronie i powiedziałeś: tutaj z chłopakami zaczynaliśmy. Tak, gdzie to było dokładnie? Tu dokładnie pierwsze zdjęcia, tu nad brzegiem, nad samym brzegiem morza pierwsze zdjęcia zespołu Miłość, które robił nam wtedy Krzysztof Główczyk. To były pierwsze nasze promocyjne zdjęcia, które zresztą zdobią okładkę filmu Miłość i do dzisiaj funkcjonują w mediach. No i tu się wszystko zaczęło. Tutaj mieliśmy na Żabiance w mieszkaniu moich rodziców, mieliśmy pierwsze próby ku niezadowoleniu sąsiadów. Odbywaliśmy na nasze codzienne praktyki, bo zespół Miłość no, sporo ćwiczył. Myśmy mieli po 3 próby w tygodniu. Wrócę do tego filmu na chwilkę, ponieważ tam jest kilka scen niezwykłych zupełnie, jeżeli chodzi o ciebie. No, dla mnie najbardziej charakterystyczna to jest scena, kiedy uzgadniacie z Tymonem Tymańskim repertuar przed występem na festiwalu i dowiadujesz się, że skład zespołu Miłość będzie jakby troszkę inny podczas tego występu. Natomiast powiedz może jeszcze przed tym, jak zapytam o treść, czy ten film, jak go zobaczyłeś, jak sobie to wszystko przypomniałeś, on ci jakoś sympatycznie powrócił do tych miejsc? No, tutaj? Na pewno nie sympatycznie. Po tym filmie dosyć długo musiałem się zbierać i zobaczyłem oczami kolegów ten dramat, który dlatego że oni się bardzo szczerze przed kamerą wypowiadają. No ja przyznam szczerze, że ja nie przypadam za tym filmem. No ale taki film powstał, więc myślę, że generalnie film jako film jest dobry, chociaż tutaj moje ego cierpi, bo ja jestem tam przedstawiony no, tak w taki sposób dosyć, no, nie do końca jakby się z tym mogę utożsamić. To zresztą nie zdawałem sobie sprawy nawet z dramatu Mikołaja, który chyba z filmu wynika, że trwa do dzisiaj. Okej. Okay. Powiedz... Ja chyba nigdy o to nie pytałem, kiedy rozmawialiśmy o miłości, o twoich pierwszych krokach tutaj, o Sopocie. Ten moment, tylko nie mów mi, że to był na przykład 11 października któregoś tam roku, ale ten moment, kiedy właściwie wiedziałeś, że coś się musi stać z tobą, poza tym zespołem, że będzie szerzej, dalej, bardziej. Kiedy to było mniej więcej? No ja zawsze chciałem być muzykiem, który występuje na scenie i gra najróżniejsze rzeczy. Wiedziałem, że nie będę się skupiał tylko na zespole Miłość i na uprawianiu tak zwanej awangardy. Wiedziałem, że jest mnóstwo muzyków w Polsce, od których można się czegoś nauczyć. Pierwszy telefon to był telefon od Zbyszka Preissnera, który zaproponował mi nagranie. Taki telefon odebrałem kiedyś po południu, że Leszek, dzwoni Tomasz Stańko właśnie. Wtedy już miałem pierwszy kontakt ze Zbigniewem Namysłowskim, zadzwonił Stańko, zaproponował mi udział w sesji nagraniowej do filmu Damage z Juliette Binoche i z Jeremy Ironsem w rolach głównych, także to był taki mój debut studyjny, wydaje mi się, że bardzo sympatyczny. No i później już był cały świat. No, cały świat jest cały czas w głowie, no więc cały świat jest... Mam takie poczucie, że my Polacy mamy bardzo dużo do zaproponowania, przynajmniej pod względem kultury, dlatego, że mamy świetnych muzyków, świetnych reżyserów, świetnych tancerzy, kompozytorów i tutaj cała armia naprawdę znakomitych artystów w Polsce mieszka, w Polsce tworzy i absolutnie nie mamy się czego wstydzić. Wiesz, z jakiego zdania się ostatnio ucieszyłem bardzo, jeżeli chodzi o ciebie, o rozmowy z tobą? No. Ze zdania, które mi dzisiaj powiedziałeś, kiedy się umawialiśmy na tę rozmowę. Ja tu wpadłem po otwarciu Kulturalnej Plaży Trójki oficjalnym, powiedziałem: Lechu, no dobra, no to kilka minut po 16:00, dasz radę? A ty mówisz: no pewnie, że dam radę, bo ja tu na pieszo przyszedłem. I to jest chyba najbardziej pozytywne. Przyszedłem ze swoim kubkiem herbaty, bo właśnie chciałem go dopić spokojnie tutaj po drodze do na Kulturalną Plażę Trójki. No i jak wrócę do domu, to sobie zrobię herbatę jeszcze w tym samym kubku. Proszę Państwa, dzisiaj, jeżeli chodzi o odtwarzanie muzyki z tak zwanego terenu, ja się porwałem na coś, na co się zazwyczaj nie porywamy, bo to jest trochę karkołomne. Znaczy, proszę publiczność w tej chwili, która jest tutaj na tych deskach naszych, na naszej scenie, żeby nie tupać, dobrze? Jak będzie to grało, ponieważ może to zdecydowanie zaszkodzić w odbiorze, ale zdecydowałem, że dzisiaj podczas tego spotkania posłuchamy sobie muzyki z takiej pierwotnej wersji odtwarzania czy przyswajania muzyki, bo każdy chyba tak zaczynał, czyli zaczynał od płyt analogowych, od słuchania. Nawet jeżeli nie zbierał, nie był kolekcjonerem, to gdzieś te płyty w każdym domu, takie mam wrażenie, się znajdowały. Leszku, jeśli pozwolisz, o to też zapytam za 3 minuty. The Time z pięknej płyty, zresztą wznowienia tria Mosher Danielson Fresco. Teraz, uwaga, sam będę tę płytę startował, także proszę mi życzyć powodzenia. Gramy? Gramy. Thank you. Chyba nic nie przeskoczyło jakoś, tak mam wrażenie. Przeskoczyło, cała solówka piana wyleciała. Nie. Naprawdę. Nie, niemożliwe. No jak to? Jak to? Przecież ja znam ten utwór, chociaż przyznaję szczerze, że pierwszy raz w życiu słyszę tę muzykę z płyty winylowej. Dla mnie to jest szczególnie wzruszająca chwila, bo ja widziałem tę płytę, ale nigdy jej jeszcze nie słyszałem. Proszę Państwa, no przepraszamy, że ewentualnie coś może przeskoczyć. To ktoś musiał tupnąć. To chyba, nasz pomocnik. Nie wiem, czy przepraszamy. Myślę, że to było całkiem artystycznie, całkiem rozsądne rozwiązanie. Poszło. Właśnie, Leszku, dlaczego dopiero teraz te wznowienia? Bo to jest rzecz, na którą myślę, że sporo osób czeka. Ja przyznam szczerze, mogę się nawet tym pochwalić. Trafił mi się tak od po prostu egzemplarz numer 533, czyli ładna końcówka, na 1000. Outside Music, wasza płyta. Jeszcze jest piano. Jest jeszcze piano na winylu i rzeczywiście te płyty zostały wznowione w wersji winylowej. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz. Po prostu, no być może dojrzeliśmy do tego, żeby to zrobić. Poza tym to jest taka zabawa, do której się dopłaca, więc być może dopiero wreszcie mnie stać na to, żeby sobie do czegoś dopłacić. Ale nie żartujesz, nie słyszałeś tego? Nie słyszałeś tego nigdy wcześniej z płyty analogowej? Nie. Pierwszy raz w życiu słyszę tę muzykę z płyty analogowej, także ten charakterystyczny, taki znajomy mi z dzieciństwa chrzęst płyty analogowej tutaj brzmi szczególnie dla mnie wzruszająco. Jedno pytanie, jeżeli chodzi o teraźniejszość, bo ja pamiętam rozmowę z twoją menadżerką Sylwią Kicką, która nam bardzo wydatnie pomogła w tym wszystkim, żeby ten koncert w Trójce podczas ofensywy Deluxe ostatniej ustawić, żeby wszystko się udało. No i oczywiście, jak to w takich przypadkach bywa, musieliśmy bardzo precyzyjnie określić termin i w jednej z rozmów padło takie stwierdzenie, ja to zapamiętałem, chociaż Sylwia nie rozwijała tematu, chciałbym, żebyś teraz ty rozwinął troszeczkę to. Coś tam, a Leszek teraz to pracuje nad operą. No właśnie, to teraz, no właśnie. Tak jak widać, właśnie siedzę i pracuję nad operą. Praca nad operą czasami wymaga też nie pisania tej opery, czyli zbierania takiej siły psychicznej. Właśnie zbieram siłę psychiczną i Sopot to jest dobre miejsce do tego, żeby tak się zebrać, bo czasami potrzeba jakoś w jakiś sposób nazbierać informacji, przygotować się psychicznie do tego, żeby postawić pierwszą nutę. Pierwszą nutę już poprawiłem ją też natychmiast zaraz po tym. No i teraz czekam na ten moment, kiedy złapię cuk, no bo zamówienie właściwie jest już jasne, jest termin oddania pracy, także to jest opera Immanuel Kant, no i w tej chwili biorę się do roboty, także będę musiał zaraz lecieć. A kiedy kończysz? Kiedy jest termin ostateczny? Na początku przyszłego roku już muszę oddać prawie całe materiały, tam jakieś końcówki ewentualnie można donosić, także no, proszę mi życzyć powodzenia. Ja nie lubię mówić o pracy, którą robię, której jeszcze nie skończyłem, dlatego że to czasami nie wpływa dobrze, ale myślę, że jest dużo życzliwych osób, które gdzieś tam życzliwą myśl w moją stronę poślą. To jeszcze ostatnia prośba, właściwie pytanie, nie będzie oryginalne, ponieważ jesteśmy nieprzypadkowo w tym, a nie innym miejscu. Nieprzypadkowo w tym, a nie innym miejscu mówimy tak dużo o muzyce, nawet wtedy, kiedy jesteśmy w Warszawie i kiedy prowadzimy audycję z prawdziwej Trójki, nie wyjazdowej. Dlatego, że Sopot z różnymi rodzajami muzyki nam się kojarzy, z różnymi emocjami. No to gdybyś mógł jeszcze jakieś takie zdanie, podsumowanie tego wszystkiego, co w twoim życiu stało się tutaj, co być może się stanie tutaj, o tym miejscu. Proszę cię, żebyś jeszcze na koniec coś powiedział. Przepraszam, że to taka dziwna forma. No na pewno jest to miejsce szczególne dla mnie. Tutaj mam trochę swoich rzeczy, tutaj mam, cała moja rodzina właściwie tutaj mieszka. Tutaj jest klub Sphinx, mój kochany klub, w którym odpoczywałem jako młody człowiek i nawet dzisiaj tam odpoczywam. Na przykład dzisiaj będę odpoczywał w nocy, grając tutaj z lokalnymi DJ-ami. Także to jest miejsce dla mnie szczególne, miejsce, gdzie ładuję baterie i myślę, że wszyscy z Państwa potwierdzą, że dobrze się tu przyjeżdża i dobrze się tu odpoczywa. I dobrze się tu pracuje też. No. Z całego serca chciałem ci podziękować za czas nam poświęcony i na koncercie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i dzisiaj podczas otwarcia Kulturalnej Plaży Trójki w Sopocie i za to, że pozwoliłem sobie na taką formułę, zapowiadając twój koncert w Trójce. Ty jesteś nasz człowiek, za to, że nim jesteś. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Proszę Państwa, no to teraz Ile Fabryka Dała? Leszek Możdżer. Tak. Bardzo się cieszę, że to były długie brawa. Jeśli Państwo pozwolą, Lechu, jeżeli będziesz wychodził z naszego stanowiska, to delikatnie, żeby już nic nie przeskoczyło. Po raz drugi z płyty Outside Music Trio Możdżer Danielson Fresco. Bardzo proszę. Thank you. No proszę Państwa, tym razem nie przeskoczyło, nic nie przeskoczyło, także mam nadzieję, że do 18 nam się jakoś uda. Możdżer Danielson Fresco, Outside Music, The Time i Asta. To były dwa fragmenty, które dziś z wersji analogowej, z płyty analogowej, no bo dlaczego nie wziąć na przykład gramofonu na taki wyjazd, to też okazuje się, sprawdza się bardzo dobrze. No to teraz uwaga, ja wiem, że oni za chwilkę mają zacząć próby na plaży, tutaj na scenie, bo specjalnie koncert Fan Kloppi i zespół, który bardzo dobrze Państwo znają z naszej anteny, bardzo dobrze Państwo znają z ofensywy, ale myślę, że z audycji Myśliwiecka 357 również. Nie będzie żadnego zapowiadania z płyt analogowych teraz. Nie będzie żadnego zapowiadania z płyt kompaktowych. Nie będzie muzyki z wozu, będzie muzyka na żywo, bo taka jest najbardziej wartościowa. Przepraszam, że Państwa, że Państwu trochę zawracam głowę. Możemy ich bardzo serdecznie przywitać. Słuchajcie, to są młodzi ludzie. Śmiało, głośniej. No to ja zapowiem. To jest zespół z Giżycka, może nie do końca z Trójmiasta, ale zespół, który myślę, że mentalnie ma z Trójmiastem bardzo dużo wspólnego. A na dodatek w tym zespole od niedawna gra Kuba Kozak z zespołu, który z Trójmiasta pochodzi, bo to zespół The Aesthetics. A ten zespół, który za chwilkę przed Państwem wystąpi w takich akustycznych warunkach z przystawionymi przez nas mikrofonami, wszystko się dzieje na żywo, to The Sunlit Earth. You buried your past in hermetic back, and you never look back. You let things slide. Amnesia, she calls it amnesia. But you will find a way to justify anything you did. The heart, it works only for a while. Just blame it on amnesia. That's what you do. That's what you do. Sun is up and you know it better. Snow will melt as I make my way back home. Run, run, run away until you reach the blind street. I don't know if it makes my heart stop or if it makes my heart beat. Run, run, run away until you reach. Gotta do the same, gotta send this love down to the grave. We are long dead, head back, back to the ground. Oh, do you really believe the moment of bliss could be ever enough to fulfill your life? Till the very end is just like amnesia. And now I ask myself, have I ever lived? Have I buried my life and only dreamed for this whole time? Infected with amnesia I got from you. I got from you. Morning comes and you know it better. We're just one step closer to the grave. Run, run, run away until you reach the blind street. I don't know if it makes my heart stop or if it makes my heart beat. Run, run, run away until you reach. Gotta do the same, gotta send this love down through the grave. Proszę Państwa, oni zagrają dzisiaj tutaj na scenie na kulturalnej plaży Trójki. To w ogóle będą pierwsze koncerty elektryczne, bo dzisiaj tutaj na żywo w Myśliwieckiej 357 trochę taki unplugged. Krótkie pytanie do zespołu i jeżeli to jest możliwe, to poprosimy Was o jeszcze jeden utwór, jakiś na przykład, a to jest niespodzianka, tak? Na przykład ten z dwudziestkami może być z płyty debiutanckiej Between the Lines? Akustycznie się nie da. Akustycznie się nie da. A co się da? Wasted Words. Dobra. Maciek Minikowicz, powiedz, co się dzieje z Sun Litters teraz po wydaniu płyty. Mam nadzieję, że wszystko dobrze Wam idzie. Wszystko dobrze. Odpoczywamy ciągle po trasie. Dzisiaj mamy pierwszy koncert po trasie właśnie. Wakacje kilka. Zamierzamy zagrać koncertów. Może jakieś festiwale się uda zagrać, ale to nie wiemy jeszcze dokładnie. Ale jest dobrze. Czy w związku z tym, że no, mam nadzieję, że odbiór tej płyty był bardzo pozytywny, bo no, chociażby mogłem się zorientować po listach, które do nas przychodziły, że tak, że to jest fajne granie, że to po prostu ludziom sprawia przyjemność. Czy z kopyta przystąpicie do pomysłów, do gromadzenia tych pomysłów, do zbierania, do nagrywania tych pomysłów na drugą płytę, czy będzie jakiś dłuższy odpoczynek, dłuższa przerwa? Myślę, że nie mamy co odpoczywać, bo już mamy chyba sporo pomysłów na drugą płytę. No to właściwie jest konkretnie. Okej. Okay. Wasted Words, proszę Państwa. Panowie, gryfy, chwyty. Państwo słuchają, Państwo klaszczą, Państwo biją brawo. Zespół The Sun Leader po raz drugi w Myśliwieckiej 357. Bardzo proszę. Don't you dare to say that it's been my fault. I've been dazed by promises of things that we would do. What's my mother told me, don't let yourself get hurt again. You will deny it, you wash your hands, the stain will remain. But you said it wasn't true, I didn't waste my time. You wasted mine, you wasted my time by giving reasons to try. With you I could be myself, that's what you said. But now I know you like to waste words. What's mother told me, don't waste time on people who don't have it for you. Oh, it's sad, all the books that you read, it didn't teach you how to treat a man. You will deny it, you wash your hands, but the stain will remain. And if the ice on your glass will ever melt, and you'll understand that truth and lies, no difference to me. If you can, no, it's better for me. Give a baby, you wasted my time by giving reasons to try. With you I could be myself, that's what you said. There's no other way, there's no other way. Don't recall the days when I was mad. There's no other way, there's no other way. But don't forget the fun we had. You wasted my time by giving reasons to try. With you I could be myself, that's what you said. You wasted my time by giving reasons to try. With you I could be myself, that's what you said. Woo! Bardzo Wam dziękuję. Pamiętajcie, że drzwi na tą prawdziwą Myśliwiecką 357 w budynku Trójki dla Was są bardzo szeroko otwarte i oby więcej takich piosenek jak te, które się znalazły na debiucie Between the Lines Sun Litter. Dziś po 19 tutaj na scenie tuż nad morzem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Proszę Państwa, gramy dalej. Może kolejni goście się pojawią za mniej więcej, zaraz, niech to sprawdzę na naszym zegarze, za mniej więcej pół godziny, ale powinien tutaj również być jeszcze Marek Niedźwiecki, bo wspomnimy o płycie, która 1 maja obchodziła 25. rocznicę wydania i dzisiaj też z tej płyty w formie analogowej myślę, że co najmniej dwie piosenki, czyli album Disintegration zespołu The Cure. Marek Niedźwiecki nieprzypadkowo o tym albumie będzie mówił, to już teraz bardzo, bardzo gorąco zapowiadam i zapraszam do słuchania. No a my gramy jeszcze raz Sunliter z tymi dwudziestkami w tytule z płyty Between the Lines, moim zdaniem najfajniejszy utwór w tym zestawie. O! Powiem Państwu szczerze, że jak widzę te wszystkie telefony, urządzenia, aparaty, które nas obstrykują czy nas kręcą, to mam takie wrażenie, że jak spożywaliśmy zupę pomidorową, notabene bardzo dobrą tutaj niedaleko stąd, to miałem wrażenie, że wszystkie kluski w tej zupie zostały sfotografowane i ewentualnie się gdzieś pojawią. Także przepraszamy za przyszłe materiały, które Państwo być może w internecie zobaczą, ale oczywiście jesteśmy blisko z naszymi słuchaczami. Sandy też przed chwilą. Teraz bardzo miły obowiązek z Warszawy. Autopromocja. Radio Luksemburg. W latach 60. i 70. nasze muzyczne okno na świat. To w tym radiu po raz pierwszy wielu z nas usłyszało o Beatlesów, Stonesów, Led Zeppelin, Deep Purple. Z łezką wokół zapraszamy na koncert przebojów Radia Luksemburg. Wystąpią Maciej Maleńczuk, Ania Rusowicz i Mieczysław Szcześniak. Do usłyszenia w środę o 18. Wojciech Mann i Marek Niedźwiecki. Sponsorem koncertu jest PZU, właściciel portalu pzuzdrowie.pl. Sponsorem koncertu jest firma odzieżowa Solar. Sponsorem koncertu jest Atlantic Fund Services, spółka oferująca usługi dla funduszy inwestycyjnych w Polsce i Luksemburgu. Autopromocja. Myśliwiecka 357. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na plażę trójkową, kulturalną plażę Trójki w Sopocie, tuż przy hotelu Grand. Grand. No i jeszcze oprócz tego, że my tutaj artystycznie działamy i działają artyści, którzy do nas przychodzą czy grają, co Państwo przed chwilą słyszeli na własne uszy, no to jeszcze mamy tutaj bardzo prężnie działającą placówkę handlową. Dzisiaj nietypowo o handlu uspołecznionym opowie Państwu Tomek Żonda. Witam Cię bardzo serdecznie. Witam Państwa bardzo serdecznie z Sopotu. Nie jest tu za gorąco, ale pogoda jest piękna, świeci słońce i pomyślałem sobie, że na każde pytanie Piotra dzisiaj będę odpowiadał pomidor. Ale w związku z tym, że to on jadł pomidorową, ja jadłem botwinkę, to będę mówił burak. Dlaczego z Elą Walędzik, chciałem właśnie na to zapytać, dlaczego z Elą Walędzik w momencie, kiedy się pojawiałem w sklepiku trójkowym, kazaliście mi wyjść? Burak. Za każdym razem. Burak. A to są fajne rzeczy przecież, no przyszedłem pomóc. On nam tylko przeszkadza, w związku z tym, że tam jest naprawdę dużo rzeczy i żeby odpowiednio je poprzebierać, a ja nie przywykłem do, że tak się wyrażę, stania za ladą, to Piotrek tam naprawdę przeszkadzał. Gdyby usiadł sobie przed sklepikiem, na przykład rozdawał autografy, co lubi robić najbardziej, to było fajnie. Nie, to jest nieprawda. Ja reklamowałem towary, które Ela tam ma do sprzedania. Powiedzmy, Tomku, co tam się dzieje, bo mam takie wrażenie, że u Eli to jest czasami tak jak w Peweksie, to znaczy są towary luksusowe. Towary luksusowe w tej chwili to Iza Woźniak i Roma Leszczyńska, nasze koleżanki, reporterki, które znalazły chwilę, żeby tam wpaść również i pomagać w sprzedaży. Eli nie ma chwilowo, wyszła sobie. Na zupę. Jesteśmy na zupę. Nie, na rybkę chyba, bo jesteśmy w Trójmieście. Chyba czapki się cieszą największą popularnością czapki dziś. Oraz takie muszki, uszka na głowę, jak to woli. Nie rób tego, nie. Do czego nie? Proszę bardzo. Dobra, zrobił. Proszę Państwa, Tomasz Żonda. Nie podoba Ci się, ale Piotrze, mogę Ci pożyczyć. Nie. Tego tym bardziej nie rób. Sklepik trójkowy. Nie udaje się. Sklepik trójkowy jest tuż przy naszym stanowisku. Takie flagi, flejery z napisem Trójka w kolorze wiadomym. Ja tylko chciałem przeprosić koleżanki, bo się mogę obrazić za to moje stwierdzenie a propos towary. Są to bardzo przyjemne nasze wybitne reporterki, które po prostu są tam i nam pomagają. Ale to już powiedzmy poważnie. Płyty, odzież trójkowa, gadżety wszelkiego rodzaju, no i te czapki, które długopisy. Się i uszy, i długopisy też. Bluzy piękne są. Dodajmy, że długopisy piszą. Także zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Tomek, dziękuję Ci za tę krótką relację. Jeżeli już rozmawiamy o muzyce, no bo tak trudno tylko i wyłącznie o handlu uspołecznionym. Siedzimy od kilkunastu lat w jednym pokoju redakcyjnym numer 18 przy Myśliwieckiej 357. To prawda. Z czym tobie się najbardziej kojarzy Sopot i to miejsce? Jeżeli chodzi o twoje poszukiwania muzyczne. Ja mam tyle wspomnień sopockich, także trudno by powiedzieć o tym wszystkim naraz, bo właściwie moglibyśmy skończyć nad ranem. Mm-hmm. Ja w latach 80. przyjeżdżam tu bardzo często, kiedy ta scena rockowa kwitła, kiedy było mnóstwo zespołów w Gdyni i w Trójmieście słynny klub Burdel prowadzony przez Madzię Kunicką, klub, w którym się naprawdę dużo działo. Tam też przeżyłem parę fajnych koncertów i myślę, że ta scena powoli znowu się mocno rozwija w Gdańsku, także pewnie będziemy tu wracali znacznie częściej, nie tylko latem. No tak jak mówiłem, The Aesthetics, Pomelo Taxi, 1926, to są zespoły z Trójmiasta, które ogrywaliśmy w ostatnich miesiącach. Ja mam wrażenie, że nawet jeżeli niektóre składy zaprzestaną swojej działalności, czy się rozwiążą, czy znikną, to natychmiast na ich miejsce pojawią się nowe i to naprawdę liczne. Absolutnie tak. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przypominają sobie państwo na pewno taki zespół, który bardzo mocno wiązaliśmy od ubiegłego roku i wiążemy wciąż ze Stocznią Gdańską. Oni się nazywają The Shipyard. Nagrali płytę debiutancką zatytułowaną We Will See, tylko że see pisane jak morze po angielsku. A teraz powrócili albumem Water on Mars. Zespół stąd, który bardzo mocno się identyfikuje właśnie z Trójmiastem. Trudno o nich dzisiaj nie wspomnieć i ich nie zagrać. Jeśli państwo pozwolą, no to teraz właśnie z płyty Water on Mars, Shipyard, czyli stocznia przed nami. To lose when there's so much